أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة ورضوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zahvaljujemo se Allahu tebareke ve taala koji nas je počastio da smo evo sa našom lijepom braćom ovdje u našem lijepom mesdžidu Furkan ili El Furkan u Gracu. Evo ujedno je nas i braća iz ovoga međunarodnog džemata našeg sa svih kontinenta mogu pratiti. Pa molim Allaha tebareke ve taala da i ovo okupljanje bude radi Allaha tebareke ve taala i radi Allahove tebareke ve taala milosti i na ovome i na budućem svijetu. Draga i poštovana braćo i cijene sestre, osvrnuli se prvo malo na sinošnje obraćanje našeg daije, našeg uvaženog daije Idriza Bilejbanija, gdje je na jedan sunnetski, ehli sunnetski način, uz visoki edeb i uvažavanje kako neistomišljenika, tako i naše uleme, što je naš menheđ, iznio jasne i nedvosmislene dokaze i pokušao razjasniti i onome, to jeste onoj braći, našoj braći daijama, koji u datom momentu, a mi se nadamo da je to samo iz velike ljubavi prema islamu, pomisle da mi imamo određena pogrešna svatanja ili ne svatamo određene dokaze dobro, pa nam oni žele, znači, malo pojasniti, pa tu nešto možda uspiju, a nešto ne uspiju. Mi tako uzimamo da svi vjernici imaju dobru namjeru. Kao što kaže imam Šafi'i, nikad se nisam raspravljao s nekim, a da nisam poželio da je istina na njegovim ustima. Znači, kome je stalo do istine, onda uopšte nije bitno na čijoj je ona strani, bitno je da se istine držimo i da hoćemo, i da hoćemo istinu. Pa mi je drago što sam imao priliku da se okoristim i sa naučne strane, a isto tako sa edepske strane, jer zaista ehlu sunneti, kako kaže Ibnul Kajim, ehlu sunneti arhamun nas ilin nas. Ehlu sunnet je najmilostiviji prema ljudima i ehlu sunnet uvijek pruža priliku za dijalog, pruža ruku pomirenja, nudi bratstvo i jedinstvo. Jedino ehli sunnet nije zabetonirao svoje stavove i kogod ima nešto da im kaže u vidu nasihata ili u vidu, znači, o pojašnjavanja određenih dokaza i propisa, to je blagodat koja se nikada ne propušta i uvijek će ehli sunnet biti raspoložen da sasluša i da uzme istinu bez obzira na čijem ona jeziku, na čijem ona jeziku bila. Pa mi je drago i na kraju molim Allaha tebareke ve taala da onaj govor razjasni i postakne i one koji su slušali, a možda su donekle u nekakvoj dvoumici ili znači jednostavno žive u zatrpanom vremenu sa zatrpanim pogrešnim informacijama i znači potvorama na određene skupine ili na određene daije, pa da se mogu s te strane znači suočiti sa čistim našim stavom ko smo, šta smo, koga uvažavamo i čemu pozivamo, a s druge strane i daijama koji, kažem, imaju sigurno, nadamo se, lijepu namjeru da brane din i da brane istinu, pošto su u većoj prilici od nas jer žive u znači okruženju učeni ljudi i još uvijek imaju priliku da od 24 sata najviše vremena provedu u klupi, sjedeći, učeći i znači tragajući za dokazima, da se što dublje znači poduče i što dublje upute u istraživanje ove naše šerijetske nauke, kako bi nam bili od koristi kada se vrate na naše krajeve, da zaista imamo i mi svoje znači učenjake koji će znači ljude Allahovom dobrotom izvoditi iz mraka na svjetlo. I kažem, na kraju mi je posebno drago što je i sam naš brat Daija postakao na lijep edeb i nismo primijetili u toku čitava predavanja da mu se je otelo kontroli, da je svog protivnika ili one koji nas znači u datom momentu ne shvataju, nismo primijetili nikakvo povisivanje tona ili upotrebljavanje znači riječi koje se mogu dvosmisleno protumačiti, nismo vidjeli znači nikakvu retoriku nekakve mržnje, naprotiv, vidjeli smo znači nuđenje lijepih odnosa, saradnje na svemu onome što se mi inače slažemo, a da se uz veliki edeb i onako kako je to Islam propisao dokazujemo, želeći satim znači samo da istina vlada i da Allahuva tebareke ve taala riječ bude iznad svega toga. S te strane želim znači istaći to sinoćnje obraćanje i predavanje, iako nisam zagovornik znači bez velike nužde, a vjerovatno je znači naš daija, pošto znači se direktno on često proziva, osjetio veliku potrebu da se mora znači odgovoriti, i sam broj ljudi koji je sinoć boravio i preksinoć i slušao znači dovoljno govori koliko su ljudi s jedne strane potrebni da im se razjasni o čemu se u stvari to znači radi. I nije to ništa znači loše, jer svaka, da kažemo, svako novo vrijeme dolazi i donosi nove izazove. Pa smo mi pitali 97. ko su talibani, a ljudi koji su boravili na tim prostorima su rekli sljedeći: Allah će ih pokazati. Pa ako budu dobri, pokazat će svoje pravo lice, a ako budu znači nečiji znači spakovani aparat i pripremljen u borbu protiv Islama, razotkriće i Allah tebareke wa ta'ala. A mi se vraćamo sada onome što sam odnijetio večeras da podijelim zajedno s ovom svojom braćom, a i onom braćom koja nas prate putem znači ove naše sobe, putem znači interneta, sobe na Paltulku, put vjernika. Prioriteti ovoga ummeta, draga moja braćo, su mnogobrojni. Međutim, nema sumnje da nakon ispravnog vjerovanja u Allaha tabaraka wa ta'ala, jer ovo je prioritet svih prioriteta, nakon toga dolazi znači konkretnost, ono što potvrđuje taj tevhid, potvrđuje ispravno vjerovanje kod ljudi, jeste da se ummet usmjeri u dva pravca. ili s druge strane, ili bolje kazano, da iskoristi alat do cilja, sredstva do cilja, ona su isto tako mnogobrojna, a mi ćemo se večeras zadovoljiti sa osnovna dva sredstva ili osnovna dva prioriteta da bi se došlo do cilja. A šta je naš cilj? Cilj svakog vrijednika je da uspostavi red na zemlji. To je ovo dunjalučki cilj. I zato naše zalaganje i naša borba traje dok se taj cilj ne postigne. I zato Allah tebareke ve taala između ostalog kaže: "Vakatiluhum hatta la takuna fitne wa yakuna ad-din kulluhu lillah." I borite se protiv njih dok ne nestane nereda, smutnje i dok sva vjera ne bude samo Allahu tebareke ve taala. Znači ovdje se podrazumijevaju svi oblici borbe. I verbalni, i fizički, i naučni. Kako god da uzmemo sve ono što nam znači je dozvoljeno kao sredstvo u toj borbi, da bi uspostavili red na zemlji, to mora svaki musliman da bude njegov cilj na ovome svijetu. A ono svjetski cilj je, znači da triumfuje. A to je, znači da kaže kao što je kazao, kao što je kazalo puno selefa, iskazali su to, neki možda nisu imali priliku da to kažu, ali je to znači razumljeno iz njihovi, znači ulaganja za taj put, govorili su fuzna u rabbil Ka'be, pobjedili smo gospodara mi Ka'be. Onoga momenta kada izdišu, kada odlaze svome gospodaru, znači to je ono svjetski trijumf, da čovjek umre kao pravi musliman, u najboljoj formi, u najboljem ambijentu i da tako sa tim, tom dobrom formom i tim dobrim, znači ambijentom, susretne se sa svojim gospodarem i bude tako proživljen na sudnjeme danu. I zbog tog pravog, znači ono svjetskog trijumfa, to jeste prvo ovog svjetskog, završi i trijumfuje tako što će se nastaniti u najboljim predjelima dženneta u kojima su nastanjeni poslanici, iskreni, šehidi, dobri, a to je najbolje društvo koje će se okupiti u tom predjelu dženneta. Draga moja braćo, džihad i da'ava su najprioritetnija dva segmenta ili dva sredstva da bi se uspostavio red na dunjaluku o kojem evo govorimo. Mi ćemo džihad i borbu posmatrati sa jednog aspekta i pokušati praviti analogiju između džihada i da'ave, kako bi se probudili i shvatili da zaista mi moramo, znači, biti mobilizirani za ovaj din. Kada pogledamo dokaze koji govore o džihadu, o borbi na Allahom tebareke ve taala putu, Allah nam je dželle ve ala tu puno toga spomenuo. U obliku prijetnje, u obliku naredbe, u obliku velikih nagrada koje ćemo dobiti ako se u tom pravcu ili u tom segmentu i u tom sredstvu nađemo. Predstavio nam to onako kako Allahu tebareke ve taala dolikuje i naveo u pogledu svega toga naše slabosti, a s druge strane dobrote koje se kriju u vođenju borbe na Allahom tebareke ve taala putu. Ono što je ovdje bitno, mi znamo da je borba, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, al džihadu madi ila yawmi sa'a. Džihad znači traje, on opstaje i on ide, znači do sudnjega dana prestaje. Naredbe su jasne, znači džihad u našem dinu, iako je ovo tema, draga moja braćo, o kojoj danas se kao ne smije govoriti. Neko rekao da se ne smije, a Allah kaže da se mora o tome govoriti. I to je naš din, to je jedno poglavlje islama. Ne smije se govoriti i postati ljudi da budu fanatici, da budu vampiri, da budu vanzemaljci, da rade ono što rade druge opcije koje se ne mogu pohvaliti sa svojim ratovima i sa svojim zločinima, naprotiv, da imaju imalo morala, stidili bi se za sve ono što je historija onima zabilježila. Dok naš džihad i naša borba, to je jedan segment našeg dina islama koji je tako uređen i precizno preciziran u najsitnije detalje. Vidjeli ste samo koje idu pripreme za abdest, pa koje idu pripreme za namaz. A to je sve, znači, da bi ti personalno imao koristi kod svog gospodara. Jer ja sa tvojim namazom nemam ništa. E sad zamislite onda koje uređenje ima borba na Allahovom tebareke ve taala putu, jer to je od društvenog značaja. I to je, znači, ono što jednostavno može, ako se pogriješi, tu posljedicu će morati da kuša i kusa čitavo društvo, ili ako se ispravno postupi po principima koje je postavio islam, onda će čitavo društvo muslimansko na prvom mjestu imati veliku korist od toga, a i onda društvo nemuslimansko koje nikako nisu muslimani imaće veliku korist od toga. Baš što se tiče ovoga dunjalučkog života. Znamo da je džihad, draga moja braća, u islamu uvijek fardul kifaje u osnovi. Samo još može da bude fardul ain. A to je, kao što nam je poznato, kada dođu tri vanredni slučaj, kada se, znači, jednostavno mora svako mobilizirati bez obzira prethodno da traži dozvolu, pa i od roditelja ili od svog predsjedavajućeg ili svog, znači, namjesnika ili halife ili tome slično. Znači, tada svi istrčavaju. I ono što je još bitno da znamo, a nećemo u detalje, jeste da je bježanje sa te bitke i, znači, okretanje leđa na dan zahva, na dan, znači, postrojavanja vojske i tako dalje, da je to veliki grije s kojim smo, znači, natoveli na svoje leđa Allahu sržbu i prokletstvo. Osim ako se, znači, pomjeri vojska da bi s drugog kraja ili s druge strane ponovo, znači, okrenula prsa prema svojim neprijateljima. Ovaj segment i ovo sredstvo danas je, znači, jednostavno slabo ili nikako shvaćeno kod dobrog dijela ovoga ummeta. Danas većina ummeta optužuje one koji su poveli džihad ili koji vode džihad ili koji na taj način, iako se u čitavom islamskom svijetu bavimo još uvijek džihadu ad-defa, odbranbenom džihadu. Znači, branimo gole živote, branimo svoje kuće, svoje toprake, svoju čast, svojih žena. Znači, ne idemo mi nigdje u nečiju tuđu teritoriju. I pored toga, većina ummeta se nije snašlo i razumjelo. Naprotiv, većina ummeta, to jeste oni koji se pripisuju ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, svim raspoloživim sredstvima optužuju muslimane koji bore se da odbrane svoj kućni prag, svoj život, svoje osnovne principe koje Allah tebareke ve taala znači zabranio da se diraju, krv i metak, čast. A što više, zamislite onda da se radi o borbi koju bi poveli muslimani da izvade ljude iz mraka na svjetlo, iz tjeskobe dunjaluka u prostranstva dunjaluka i ahireta. Pošto se mi, ovi koji da kažemo, donekle razumijemo i u najmanju ruku ne činimo zulum onoj braći muslimana od ovoga ummeta koji se bore tim džihadom ili oblikom koji se zove odbranbeni, ako imamo simpatije prema njima i imamo, znači, ljubav prema njima zato što ih smatramo svojom braćom muslimanima i molimo Allaha tebareke ve taala u svojim dobama da ih pomogne da obrane svoje pragove i svoju čast i svoje regije u kojima žive, gdje se znači sabrali i sakupili sve nacije nevjerničke i naše saveznike kod mnogih koji se pripisivaju islamu, da i oni zajedno pod njihovim zastavama dođu i napadaju muslimane u njihovim kućama. Znači, mi koji znači nismo sa njima rame uz rame, imamo pravo da budemo u najmanju ruku samo pravedni i da pravedno rezonujemo stvari i da ne budemo zavedeni i mi, iako smo zavedeni sa druge strane, jer ne smijemo tako, znači, pasivno posmatrati sve što se dešava danas u ummetu. Naprotiv, mi moramo biti pomagači muslimana i njihove ideje i da budemo u radosti muslimana kada se oni raduju i u žalosti muslimana kada oni tuguju. I mi imamo na to pravo i to je u najmanju ruku ono što moramo, a to jeste da branimo njihovu čast svojim jezicima, da skidamo ljagu koja im se svakodnevno prišiva, da molimo Allaha tebareke ve taala, znači da ih pomogne i da ih pomognemo na bilo koji način koji to možemo, bez obzira što je to postalo krivično djelo i zbog toga se može dobro dunjalučki, znači, fasovati. Međutim, mi moramo biti pomagači istine, bez obzira koliko ona bila, jel tako, znači, skupa i koliko se moralo žrtvovati i moralo od ovoga dunjaluka izgubiti. Ali eto, nismo ni mi na prvim borbenim linijama tamo gdje muslimani brane svoje pragove. Pa se postavlja pitanje, ako nismo u tom prioritetu i daleko smo od svega toga zbog mnoštvo razloga o kojima je Kur'an puno toga kazao i opisao naš hal, kako nam taj dunjaluk i ova djeca i ukrasi dunjaluka ulaze u naša srca i ne daju nam naprijed. Ostaje Allahume drugi prioritet, da se analogno prioritetu broj jedan postavimo koliko toliko normalno, a to je horizontalna i vertikalna da'ava. Tu se ne smije nikako ummet postaviti kao što se je postavio danas. Pa većina ummeta ne uči ništa od dina, nego prolazi dan za danom. I neki dan vidim jednu grupu novih muslimana, Francuza, koji su otišli u Afriku, otišli u jedan dio Afrike, Mauritaniju i tamo te dijelove, kontajući da će naći tamo nekakvo blagostanje, da se tamo nasele, da žive sa muslimanima, pa se dobro razočarali. Nije ono što su oni očekivali. Iako je opet bolje, ne može se to porediti sa stanjem u Francuskoj i tako dalje. Pa kaže, muslimani su danas zapostavili i vertikalu i horizontalu. Znači, potpuno se, znači, nećemo kazati samo rezervisano, nego potpuno neozbiljno obhodimo prema ovom drugom prioritetu koji nas dovodi do blagostanja na dunjaluku. U islamskom društvu, kada, znači da kažemo na osnovu današnjice, sve cvjeta, kada vlada Allahov sistem na zemlji i potpuna pravda među ljudima, tada je, znači, državni aparat obavezan da ima, znači, ograna koji se zove amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Jer onaj trgovac koji prodaje na pijaci, on će i dalje, pored toga što zna obavezu namaza i zna nagradu prvog safa i zna to sve, njega će gaflet fatvat, jel tako? Pa neko mora naići pijacom, ne policajac, koji će tući njega da ga kofol stavi pod nekakav kalup, a on najveći bandit na dunjaluku, što se danas često dešava u svim ovim sistemima. Ja kad sam rekao jednom policajcu koliko imam djece, on se uhvatio za stomak od smijeha. S druge strane, kao ja sam nekakav vanzemaljac, ja ga pitam, jesi li ti, radi se o Vlahu jednom iz Prijedora, rekao, jesi li ti pošten svoje ženi? A on ono iskesio zube kao, pa kako ćeš biti pošten, jel? Pa rekao, kako, ko tebe je zaposlio tu? Lopova jednog drži policijska stanica nemoralnog čovjeka. Rekao, ja da znam gdje staniješ, ja bi te odmah ošao prijaviti tvoje ženi da s lopovom živi. A on ko fol unosi red i mir sa palcom i pendrekom i tablicom. Dok to u islamu nije tako, onaj ko naređuje i ko uđe u tim koji se zove amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, to su najmoralniji ljudi, najpobožniji ljudi, ljudi koji stvarno su ljubomorni prema dinu. Kao što je Hasan al-Basri znao doći na pijacu i odmah sve stane. Samo kada ljudi vide kako je čovjek nurli i koliko puno spominje Allaha tabareke wa ta'ala, ljudi se postide i onaj što je prodavao voćke stane sa vaganjem, onaj što je prodavao grah, ispadne mu grah iz ruku, onaj što je prodavao datule zaboravi jel mu platio onaj njegov mušterij, ali nije, pa mu kažu, Hasane, šta će ti ovdje? Nama je nezgodno kad ti dođeš, nekako zastidimo se. Ti bar znaš da je ovo šejtanski minber, što će ti ovdje? Kad je došao sam samo da kažem, la ilaha illallah wahdahu la sharika le, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. To jeste, došao sam da vas napomenem, da spomnite Allaha tebareke ve taala. Eto, vi znate da je to šejtanski minber, pa tu ako treba u džamii spomnite Allaha dželle šanu. Tamo gdje su meleki, tamo gdje je Allahova milost, gdje je smirenost. Ako tamo je naređen zikr i ne možemo u džami napraviti pijacu, mora se znati red, jel tako? Šta je onda na pijaci? Pa je to taj amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, da jednostavno ljudi svojim lijepim gestovima posjećaju ljude na dobro, a na kraju krajeva i narede ljudima, nemojte to, radite ovako, bojte se Allaha, Allah vas vidi, Allah vas čuje, Allah vas gleda, Allah je u svemu obaviješten, i na taj način posjećaju ljude. Znači, ako je to potrebno u jednom, da kažemo, savršenom društvu koje živi po islamu, šta mislite onda, draga moja braćo, danas, kada živimo u ovome raspojasanom vaktu? A pogledajte kako šeitanov amr bil munker wa nahy anil ma'ruf cvjeta. Ko šeitana je samo obratno. Znači, naređivanje zla, sprečavanje dobra. Evo, gdje god izađeš, znači, plakate i gdje se smije, gdje se ne smije. Sve je naljepljeno. Sve mami hodi meni, pogledaj u mene. Evo ti kod, evo ti broj. svako mami sebi, naređiva se šeitan s tim, znači ima čitav svoj aparat menadžera, organizacija, firmi, udruženja koje rade taj posao. I vidiš, samo za jednu noć osvaneš čitav jedan grad zalijepljen novim informacijama. Sutra još novim. Ništa se ne kasni. Oni se pripremaju za džehennem i rade ono što Allah ne voli. E sad zamislite, gdje je ovaj ummet u emr bil ma'ruf wa nahy anil munkar? A ovo je prioritetna stvar. Znači, ako ne daju oni na laži, kako je zabilježio imam Buhari, ako ne daju da oni probiju polubu gore pa da mogu da uzmeju vodu, zašto ne daju? Zato ne daju, fizički ne daju. Nema tu samo dijaloga, pa ne bi bilo fino, pa možemo se potopiti, pa tako da. Oni ne daju, rukama svojim ne daju. Jer oni ako dozvole, gotovo je, svi se potuši, potop čitav. A zamislite onda u ovom jednom društvu danas, u kojem je sve, znači, naopako, nakaradno poredano, ako ne bude se, znači, ispravno ovaj prioritet shvatio. Analogno kažem, borbi na Allahovom putu. Zamislite, ima li grupa muđahida, boraca na Allahovom putu, koji ono ide putem i ne zna šta će odmuke u onu pušku zvizne o zemlju. Kaže, stvarno, ne merem ja ovo više ovo. Kome ovako dobo, otkud ja ovdje, kome ovo zavede, preveri me. Mora samo se desiti ako je džinska posla, ha, u čovjeku. Poslao mu papa savremenog džina, ovaj malo oslabio i badetima kao što se dešavalo, jel tako? I onda tako postupa i onda opet se takav, znači, ne vraća tamo negdje, nego ide naprijed, uči mu se Kur'an i tako dalje. Možeš li naći borca na Allahov put koji kaže stvarno, pa dokle će ovo više ovako? Stvarno, pa kako ljude na fino žive dole u onim diskotekama, eno i dole hode i sa svojim ženama pred akšam, eno i, znači, sniženje ima tamo neko, eno, šta je ovo sad, ko nas je ovo zaveo, jel tako? Ili se oni nama ono, jednostavno, oni se, znači, sažaljavaju na naše stanje, jel tako ili nije? Znači, oni se sažaljavaju naše stanje, kažu, pogledaj kako je šeitan prišao. Kako su zavedeni. Kad će je progledat? Pa moli Allaha za nas. Analogno, znači, tome dava ova, da kažemo, klasična, je puno lakša od toga. Pored toga, ako se ne smije iz bojnog polja pobjeći, ne smije se pobjeći ni sa mejdana davetskog. Evo, mi smo sad na prvoj liniji, na mejdanu, oko nas hiljade ljudi prolaze koji ništa o svom gospodaru ne znaju. Naprotiv, oni još uvijek, znači, obnavljaju temelje šejtanskih zabluda i ideologija da je čovjek postao od majmuna, da je Isa u 33. godini postao Bog, pa ga onda Židovi ubili, razapeli ga. I to je, znači, ovaj, njihove teze koje oni samo obnavljaju, štampaju knjige, nude ljudima. Ti ljudi svakodnevno prolaze oko nas. Smijemo li mi sa ovoga mejdana se tako povući? Ili ono, da kažem, imati neozbiljan stav u pogledu te borbe davetske, verbalne, gdje trebamo stalno da iznosimo dokaze i da pozivamo i da govorimo, a istom momentu ili paralelno da se verbalno, znači, to jeste da se vertikalno odgajamo, da svaki dan dolazimo u naše mesdžide 5 puta, tu se sastajemo, molimo Allaha tebareke ve teala na svojim sećdama i u vaktovima kada se dova ne odbija, da nas Allah ustabili, da i mi ne budemo ponovo vraćeni u džahilijet, a s druge strane ne bili Allah dželešanu tim dovama nekog novog doveo, uputio, otvorio mu koprenu i sa njegovih oči i sa njegovog srca, pa da progleda i da pravim putem, da pravim putem krene. Ovdje, kao što je zloupotrebljen ovaj prvi ibadet ili pogrešno svačen. A najteže je, draga moja braćo, kada čovjek sam napada sebe. I kada sebi, kada sebi nadjeva ružna imena. Nećeš naći Hindosa koji izašao i smije se na račun svoje vjere i svog obožavanja krave i tako dalje. I prljaštine u kojoj je on. Naprotiv, za onaj svoj smrdljivi turban koga ne skida s glavije samo da smrad ne dođe do ljudi. Izborio se u čitavoj Evropi i Americi da je to zamjena za kacigu. I to je njegova vjera. I on se toga jednostavno ne stidi, naprotiv, on se s tim ponosi. Kršćani, jel tako? Nećeš vidjeti da se kad se tuku se gađaju krstovima. Naprotiv, oni to uzdižu, ljube, grle, nosaju. Pa da im je neko ubacio u njihovu teoriju da se Isa alejhi selam, da su ga ubili pištoljem, on bi svaku pohanđara nosio ili na vrat obišenog ili zapasom. Šta šejtan spjeva, to ljudi samo onda slijede. Jedino ćeš naći ljudi koji se pripisuju islamu, da se sami sebi smijavaju. Zato ne vidite. Hajde nađi negdje da vidiš najvećeg penara da se smije nekakvom fratru koji prođe putem. Ili popu, ili sestri časnoj. Koliko je časna, treba o sebi sama dokaži. Naprotiv, naćeš ljude koji se pripisuju islamu. I ne samo to, naćeš džamijske golubove. Što kaže jedan vjeroučitelj, navodio sam taj slučaj pa ću ga i sada navesti. Kaj ne smijem ja na vjeronauci da pričam kako je izgledao poslanik alejhi selam, jer će me od dva djeca proglasiti vehabijom. Nego ja kažem, hajde djeca da vi skockate sliku kako je izgledao poslanik alejhi selam. Pa sad kad bi pitali, jel tako, Jusufa, Jusufe, kako je poslanik izgledao, jel tako, imao je veliku bradu, jel tako, imao je turban. I tako djeca dobacuju i napraviše, znači, otprilike sliku poslanika, ali selatu oselam. Pa kaže vjeroučitelj, dobro djecu, evo ovaj naš pejgamber u ovakvom obliku kako ste ga vi prikazali, da uđe u naše džamije, šta bi mu rekli u naš narod? Pa rekli bi svi u glas, vehabija ušao u džamiju. Znači jedino ćeš naći u islamu, ljude koji se pripisivaju islamu, da se sami sebi smijavaju. Pa izvede ženu pod zarom. Ako ne smije da te direktno uvrijedi, kaj još što mi je ugrijelo, što mi je vruće. Boga mi, ako te još jednom čujem pa te plesnem dobro, tek će te onda ugrijati. Znači, to se samo dešava. Zašto se to dešava nama? Zato, draga moja braćo, što u ovom dinu nema neopredijeljeni, nema rezervisani. Znači, moraš imati kristalan stav i prema ovom prvom segmentu i prema drugom. Moraš, znači, biti za islam ili protiv islama. Ne mreš biti neopredijeljen. Ali sada nas u ovome momentu interesujemo mi sami. Gdje smo mi? U ovom nas prvom polju nema. I Allah zna ako ovakvom, znači, ako ovakvim tempom budemo živjeli, hoće nas ikada biti. Ali eto kažemo, mi smo, živimo, radimo, privređujemo, imamo porodice, imamo komšije, imamo rodbinu, imamo radne jarane, od riječi jara, gledamo se svaki dan sa njima, nećemo reći radnog prijatelja, jer ti radi sa njim, ali on je možda tvoj zakleti neprijatelj, nego imaš radnog jarana, svaki se dan jeraš sa njim, jera on tebe, teraš ti njega, ti njega vidiš, on tebe vidi, pa ti je radni jaran. I zato je došlo ono u sarajevskoj priči Džesiba Jarane. Od Ketratu ruje, puno se viđaju, pa je došla riječ jaran. Znači, gdje si ti u svemu tome? Jesi li se unio, znači, u ovaj segment, u ovo sredstvo koje dovodi do ovoga našeg zadanog cilja, a to je da uspostavimo red na zemlji. Pa zbog toga, draga moja braćo, danas imamo osjećaj da musliman jednostavno misli, ako klanjam namaz, pa kako bilo u džamiju kad mognem, i ako imam nešto, eto, nisam baš do zuba u haramima, gledamo sebe na odnosu drugih ljudi koji su lošiji od nas i dajemo sebi odmah dobru i visoku ocjenu. A onda nakon toga ta nam ocjena samo pada, jer mi sami se gubimo. I zbog toga ovaj segment, draga moja braću, u kome smo mi sada, moramo ga dobro izanalizirati. Jesmo li mi stvarno svjesni obaveze emra bil ma'ruf wa nehi anil munker? Jel to samo znači oblast kojom treba da se bakću ljudi koji imaju nekakve kape na glavama, zvaničnici, mi proglasili dajijama, šejhovima, ovim, onim, ili se oni sami dokazali svojim znanjem, radom, zalaganjem, ili je to obaveza svih ljudi? Draga moja braćo, i u tom segmentu vidimo da ummet nije razumio svoju ulogu. I zato nam je ovakav hal. I ovo je sada prioritet svih prioriteta. Jer čak ima učenjaka koji kažu da je, znači, sama borba na Allahovom putu, ona spada u ovaj, znači, amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kako? Kažu, to je sredstvo do ovoga cilja. Pa da i je davete, poziva se i nešto se tamo spriječi na putu. Treba to smaknut, da ponovo daje mogu da govore. Pa ispada, znači, da je borba na Allahovom putu sredstvo za naređivanje dobra, a odvraćanje od zla. Jer kad uzmemo riječ poslanika, ali salatu wasalam, kako bilježi imam muslim, men ra'a minkum munkara, tal yughayyiruhu biyadi, ko od vas vidi munker, bilo kakav munker, neka to odmah spriječi rukom. Rukom da bi nešto spriječio, ali tako, moraš biti jak, organiziran. Znači da to jednostavno ima efekat i tako dalje i tako dalje. Fe in lem yastati'a fe bilisani. Ne možeš rukom, potlačen si, slab si, malobrojan, onda moraš govoriti. Moraš stalno govoriti ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ne valja. Sinoć gledam jednu sramotu veliku. A u Bosni se, draga moja braćo, poslije onoga rata s puškama, vode dva rata. A to je ekonomski rat i nemoralni rat. I vidimo da su nas ekonomijom utukli, da jednostavno ko ima dvije marke u Bosni u džepu, to je keramet. I došao je Kinez po te dvije marke i on ti neke plastike dovuku i riješio te i te dvije marke nemaš. A onda drugi rat, nemoralni rat. I ti vidiš, ne mogu pederi u Beogradu proći. Izjavio nekakav tamo pop. Kaže, šta je onima? Pa se neprirodno ponašaju. Kaže, nije Bog stvorio, nego stvorio je Evu, Adema i Evu, a nije stvorio Adema i Stevu, pa da Adem i Stevo zajedno žive. Kako to da ne razluče, jel tako? Ali kod nas to može, kod nas će moći, znači, i Šaban i Kemo da budu oba dvojica, znači, da imaju brak. I radi se na tome. A s druge strane, oni koji nam se prodaju pod velikim prijateljima Bosne i Hercegovine i Islama, šije. Dolaze legalno, znači sa najvišeg nivoa svoje države i najvišeg nivoa one bosanske države i otvaraju kulturne, islamske koleđe, centre u kojima dobivaju legalitet da rade i pozivaju u ono što oni vjeruju i to budu znači potpuno legalni i dobiju amin od sviju pa čak od najvećih predstavnika islamske zajednice koju je još uvijek ime ostalo fino, a za ostalo se treba dobro raspitati. I gledam tu ljude, gledam tu čovjeka, doktora nauka, sjedi, koji je akidu doktorirao, selefijsku akidu. I sjedi tu i sluša kako se ljudi pričaju i hvale nekakvog sadra, sektu šijsku koja znači ubija sunije u Iraku i na drugim mjestima na puno znači zloglasniji način nego su to radili naše komšije nama. Samo zbog toga što nosi ime Ebu Bekr, Omer ili Ajša i tome slično. Inako mi je odmah sjenila ideja da moram ovome progovoriti. Nećeš naređivati dobro, a odraćati do zla. Hoćeš dozvoliti da sjede muškarci i žene zajedno. Hoćeš dozvoliti da žene hodaju u hlačama sa nekakvom skromnom maramicom na glavi. I to zovemo, znači, din i razumijevanje, i on to zovu razumijevanje prioriteta i mudrost u davi. Dozvoliti najvećim neprijateljima koji su veći neprijatelji za islam od židova i kršćana. Jer židovi i kršćani se tako lako raskarikaju. Jedu vrhove prstiju, ha? Odmuke. Još je gore ono što njihova prsa kriju. Ali ovi se prodaju. A vidimo šta u Siriji radi. Traže od ljudi da kažu da nema Boga osim Bešara. I to je din. I takvim vukovima na dvije noge otvaramo u Bosni prostora da mogu da rade. A s druge strane, domaći stanovnici ne smiju imati novinu koja nosi prefiks islamski. Pa se sad više ne zove islamski časopis, nego omladinski časopis. Ne možeš napraviti asocijaciju ili udruženje građana koje će din tumačiti. To ti ne smiješ. Šta se ti praviš pametan? Nego mora biti onako kako će to neko drugi tamo poredati, a vidimo da su džamije zaključane i mnogi se bore da se izbore u svojim džematima koji predvode ima namaze da na sabah ne dolaze, pošto kaže nije neka velika para kad sve izračunam za sabah, pa što bi se ja džabaj toliko zalagu. La haula wala kuvvete illa billah. Ostavimo druge po strani, zabavim se sa sobom. Ovo sam naveo samo kao ibret. Jesmo li mi razumjeli? Aj, kazali smo u ovom prvom segmentu da pokušavamo da budemo pravedni. Pa ne slušamo mi federalnu televiziju, niti slušamo svjetske mas medije koji govore o Allahovim evlijama i svoje prizme i stavljaju, znači, najružnija svojstva tim ljudima koji red uspostavljaju i bore se na svoje kućne pragove. Pa mi pokušavamo da budemo pravedni, da kažemo kako nas god razumjeli, mi volimo muđahide na Allahovom putu, mi volimo one koji su pokazali da žele blagostanje čitavom čovječanstvu. Oni samo rade po principima Kur'ana. U ovom drugom segmentu šta ćemo kazati, jesmo li tu pravedni, jesmo li tu zauzeli ispravan stav, šta se to dešava sa nama, kad će biti bolje islamu, šta nas to sprečava da ozbiljnije, to jeste ispravnije, se postavimo prema ovoj velikoj naredbi islama, a to je da budemo oni koji će uspostavljati red na zemlji, naređivati dobro, a odraćati od zla. Zato, draga moja braćo, da bi otišli ono prvo, ne možemo ako ne bude ovo drugo. Ono što nas sprečava najviše da se neozbiljno postavimo u pogledu da'ave, kako učenja, to je odgoja nas, naših porodica, naših bližnjih i daljnjih, a onda i horizontalne da'ave, pa vidite, malo krenemo s nekim lecima, pa se onda zasitimo, umorimo, ko da smo podijelili svakom džahilu po jednu devu, ili nešto više od toga, pa se istrošili, nemamo. Iako je Allah Dželešanu danas tako olakšao da nema CD-a koji ne može u sanduče ući. Nema CD-a koji ne može ispod vrata u kuću ući. Nema letka koji se ne može nekako zaditi za auto, za brisač ili staviti negdje na pogodno mjesto da neko pogleda i vidi šta je ovo. Jel to stvarno nemamo para za takve male projekte koji puno plodova daju? Zar to treba toliko školovan bit da ubaciš 50 CD-eva svake hefte u svom komšiluku? Jel to toliko treba biti učen da ti preneseš ljudima ono što ti osjećaš u svojoj duši i u svom srcu i te ljepote podijeliš sa onima koji umiru od tegoba duševni i planiraju da se što prije uhelači? Nije. Ali šta nas onda sve sprečava? To je, draga moja braćo, neispravan odnos prema ovom velikom vađbu islama. I zato vidimo dosta ljudi koji su možda bili u timovima koji se zovu naređivanje od dobra, odvraćanja od zla, ovo što mi danas zovemo dava i daije i tako dalje, pa mnogi ošli u kamionđije, u biznismene, u nekim drugim pravcima i nema i više na mapi. Da se ne bi nama isto tako desilo, ili ne do Allah da nam se ne bi desilo da budemo pretvoreni u majmune i svinje, kao što se dešavalo Benu Israilu, upravo zbog toga što su ostavljali naređivanje dobra, a naređivanje odvraćanje od zla, moramo se maksimalno svi uključiti. I svako mora da ištihadi i da se potpomogne ištihadom oni koji možda više znanja i iskustva u tome imaju. A dok je god čovjek pametan, tvrdi za sebe da je pametan, može na ovome segmentu, ovome polju puno uraditi. Slažem se tim da nije svak da priča. Slažem se sa tim da nije svak hrabar. Slažem se sa tim da svak nema sabura. Ali ne slažem se s tim da generalno budemo lijeni u pogledu naređivanja dobra, odvraćanja od zla. I zato, draga moja braćo, ovo su prioriteti. Mi se sada nalazimo, evo nas tu smo, s ovim narodima. Moramo im prvo objasniti ko smo mi. Moramo im objasniti ko su oni, šta trebaju biti, gdje će naći sreću, da evo žive u nesreći. Razuvjeriti sa svim tim činjenicama s kojima mi baratamo, a one se nalaze, znači, ja u kitabima, ja na CD-ima i govoru naših daija, zato to treba krenuti, znači, u frontalni posao. Hitler je imao velike ambicije. Znao je da je jak i Rus, i Amerikanac, i Englez, i da Švabo ne može podnijeti Sibir tako lako, ali na milijone vojnika poslao tamo. Borio se za batili tako, to je samo naslijedio tradiciju ti velikih silnika, šejtanskih vojnika. A s druge strane, mi koji znamo da naš poslanik alejhi salatu vesselam je nagovijestio pobjedu Islama, je nagovijestio da će ljudi ulaziti u Allahu vjeru skupinama, da će zavladati Islam i ući u svaku kuću, bila ona zidana ili čerpića. Kako sada sprovesti te riječi poslanika alejhi salatu vesselam u praksu? Je li od pravde da ostavimo taj posao nekom drugom, a mi kao budemo po strani, ili je naša obaveza da mi damo sve od sebe, a na nama je samo da dostavljamo, kao kaže Kur'an, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, na tebi je da dostaviš. I zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَ, od mene prenesite, pa ne znaš ništa drugo, jedan ajet. I zato, draga moja braćo, danas, kada mi čujemo gdje smo, šta smo, zovnem te telefonom, gdje si, na poslu. Razumijem te, radiš. Gdje si, spavaš. Gdje si, evo me malo hodam po parku sa ženom i djecom. Gdje si, evo me perem auto. Gdje si, evo me, kaže, izašao sa familijom u pizzeriju da pojedemo nešto. Našao se ti možda na svim mjestima koja su opravdana. Međutim, gdje god budeš tamo, razmišljaj o ovim prioritetima. I razmišljaj šta si ti uložio za ove prioritete. I kako ti misliš da izađe ovo čovečanstvo iz ovoga mraka? Po nekakvim emocijama i željama? Ili uz mukotrpni rad i ulaganje svega što treba za ovaj put? I zato, draga moja braćo, mi moramo uraditi sljedeće. Mi moramo ozbiljno uspostaviti vertikalu učenja Allahu je tebareke vatala vjeri. Naređivanja znači dobra, odračanje od zla i početi od sebe. Jer džahilijet i islam ne mogu nikako zajedno. I zato se to mora razdvojiti. A kako će se razdvojiti? Aparatom koji se naziva, ili alatom koji se naziva amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Mora u našoj čitavoj porodici da postoji plan i program odgoja. Kao što postoji plan i program kad jedemo, kad napuštamo stan, ko kuda ide. I sve se u bocu zna. Gdje ko spava, koje je čija obuća, koje je čiji ormar, sad je čiji, svako ima svoj kompjuter, sve se zna šta je čije. Jedino se u pogledu, znači, odgoja ne zna ništa. Sve onako prepušteno samo sebi. I onda se čudimo, kažu djeca nisu u redu, žene ne slušaju, kako ćemo s ovom djecom? Pa on ne može zaviriti tvoja prsa šta tamo ima. On mora da mu ti dadneš zadatak, da mu tu njegovu energiju koju mu je Allah dao. Jutro smo, danas smo ovdje dječaka, on pravi špagu. Fin, alhamdulillah. Znači, ide on na gimnastiku, ide on na karate i tako dalje. Ali ide li on pred šejha? Sjedi li on na etahijatu svaki dan, da ne smije zaspati dok nešto nije iz Allahove knjige, ja obnovio, ja novo naučio. Jer šta ćeš ako budeš sutra imao Kineza u kući koji sve rastori nogama i rukama, a u prsima ima zabludu i onda će reći, babo, šta si ti, vraćaš, to je prevaziđeno i tako dalje. Pa moramo, znači, tu staviti akcenat, a s druge strane staviti akcenat, znači, na horizontalu. Da jednostavno svaki dan imamo materijala sa sobom. Ja na jeziku, ja na CD-u, ja na letku, ja na lijepim gestovima. I da ti kažeš, ja sam zadužen za danas, s koga god sretne i s kim god budem imao komunikaciju, ja njemu moram o Allahu govoriti. Jehovni svjedoci na sva vrata lupaju i prva im je rečenca, kako ste, možemo li o Bogu pričati? Tako to fino kažu, da ti nemaš snage, kažeš, pa ne meramo, kako ćemo, kad vi ne znate ko vam je Bog. Jedino kad nalete na nekoga koje uvjeri kako treba, kaže, uhu, ti smo sliman, ne, ne, ti ostane u islamu. Jel on to voli da ti ostaneš islam? Ne, ne, ne, zašto on nema za tebe zabluda koje bi ti mogao da prihvatiš, ali onaj koji je zbunjen, njemu onda on govori kako. Došao jedan i rekao vojsi, veli, meni je po vjerskim ubjeđenjima puška zabranjena. Pa mu rekao njegov desetar, kaže, dobro, ideš na tenka. Ne moraš pucati iz puške, pucat ćeš iz VBR-a, iz tenka. Zato kažem, draga moja braćo, moramo ovaj segment dobro popuniti. I zato osjetim u zraku i na sebi samom nekakvu dozu zamora. Kao ja imam nešto, šeitaj mi tako dođe, pa dosta si ti nešto uradio, mašala. Mogu bi ti malo i penziju ići, davetsku penziju. Da si ti malo ušutiš, na mlađima svijet, ostaje na starima zemlja. Ne, ne, ne, mi moramo, dok smo živi. Ako Kur'an kaže za borbu, infiru hifafem od thiqala, وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِيَمْ وَالِكُمْ أَنْفُسِكُمْ I strčite na Allah, bili slabi ili snag, znači bio ti s lopatom ili do zuba naoružan, ti moraš izaći kad Allah propiše. Allah propisao. E tako isto u da'u, ti moraš pozivati i nuditi islam bez obzira što ti nisi savladao mnoge još možda oblasti kako bi trebalo, ali ono što znaš i što ne znaš, možda već ima kazanu, tvoje je samo da budeš poštar od Allaha tebareke ve taala i zato dobiješ veliku, veliku nagradu. O nagradi za činjenje dobra, nareživanje dobra, odvraćanje od zla, potrudite se i sami potražite. Ima to, nema znači stranice u Kur'anu, a da ne govori šta čeka one koji urade trun dobra, kamoli više od toga. Zato, draga moje braćo i cijene sestre, budimo frontalne daje na ovome mejdanu ovoga dunjaluka. Uložimo i svoj imetak i svoj život za prosperitet ovoga dina i onda ćemo osjetiti da živimo i onda ćemo osjetiti da ima beričeta i smisla naš život, a s druge strane čeka nas zato velika nagrada kod našeg gospodara. Molim Allaha tebareke ve taala da se u ovoj priči prvo nađem ja i da znači ova priča ostavi traga na mene, a onda na sve one koji su nas pratili i slušali i da zaista znači mi budemo shvatili principe da'ave kao što shvatamo principe svakodnevno svog života i stalno mi kažeš ja imam termin, ja moram. Ja sutra imam, pogodio sam to i to. Samo ti moraš i idi. I radi, zaradi, neke naše jedan kroz jedan. Ali gledaj da ti to ne bude nikad u srcu. I gledaj tamo gdje se nađeš. Jesi li obavio svoj zadatak kako treba? I jesi li razmišljao o zajedničkom projektu uspostavljanja reda na zemlji, a borbe protiv zabluda i svega onoga što čime su ljudi znači preokupirani, a što i vodi u džehennem. Rekao ovo, molim Allaha Đelešanu da oprosti i meni i vama. Naša zadnja je dova. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Subhanaka Allahuma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Što? Da,